เพราะว่าเวลาไปประชุมเวลาไปอบรมมันหลายคนกรรมฐานอาจารย์ถามองค์ไหนมีแต่เห็นโน่นเห็นนี่โอ้เป็นพระอริยะเบิดละบัดเหลือแต่ห้องคนเดียวมึงโง่ตายเถอะน้อกูเลยน้ออาจารย์ถามว่าสมภพเป็นจังไรคือเก่าผมมันโง่อย่างเก่ามันไม่ได้เห็นอะไรเป็นอะไรเหมือนเขาหรอกเอออดทนเอาท่านว่าอย่างนี้เพราะว่าคุณจะต้องมีปัญหามากคุณมันเรียนมาเยอะพร้อมกับอาศัยพระไตรปิฎกคิดไข้ควรโอ้เธอทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารอยู่แล้วหายใจออกความจริงที่เอามาแปลเนี่ยมันแปลรวบลัดผมแปลรวบลัดเฉยๆนะมันจะต้องยาวกว่านี้มันจะต้องว่าจิตสังขารังปฏิสังเวทีอาสะปัสสะสามีติสิกติทีละตอนทีละตอนที่ส่วนนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารอยู่หายใจเข้าภิกษุนั้นพึงทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารอยู่แล้วหายใจออกดังนี้มันมีสองดังนี้ผมเหงาขี้ข้านหลายดังนี้เสื่อๆนี่เลยเอามาต่อกันเป็นอันดังนี้เดียวถ้าไปสวดตามในพระไตรปิฎกเลยยาวผมมันมักง่ายหน่อยผมคิดว่าเอามันดังนี่เดียวเนี่ยก็จะพอเข้าใจหรอกความบ้าก็เลยเอามาร้อยเป็นอย่างนี้แต่ความจริงในนั้นเนี่ยท่านจะสอนละเอียดมากฮะว่าเธอรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารคือความคิดปรุงแต่งในขณะนี้อยู่แล้วหายใจออกเมื่อหายใจออกแล้วก็ทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารอยู่แล้วหายใจเข้าดังนี้ดังนี้มาสองดังนี้ลองดูก็ได้ไปนั่งเนี่ยนั่งที่กุฏิเนี่ยลองดูเมื่อบ่เป็นยังดอกมือเนี่ยว่าท่านไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่ต้องสงบมึงบ่สงบก็สร้างหัวมันเอิ้นมาหิมาหิมามาคิดเยอะๆมาเยอะๆมาคิดแล้วท่านจะจ้องดูนะหายใจเข้าแล้วหายใจเข้าพอมันคิดปั๊บมันสุดหยุดดูดูมันคิดพอเราหยุดปั๊บมันก็หยุดเหมือนกันพอมันหยุดแล้วหายใจออกมันคิดอีกก็หยุดอีกดูไปดูมาเหมือนเรื่อยเลยใหม่พอได้เคยเลยใหม่เลยดึงมาสดหยุดซะก่อนดึงไว้สดไปหยุดซะก่อนดูมันคิดหรือไม่ทุกครั้งง่วงนอนก็ไม่ง่วงลองดูจะออกพอได้นอนนอนเก่งๆหาจะเข้าแล้วหยุดซะก่อนอย่าพาให้มันต่อกันล้วนขวดล้วนขวนบ่เอาอีตอนเรารู้ว่าเราหายใจเข้ามันเป็นสติอีตอนเรามาหยุดจึ๊กรู้สึกตัวมันเป็นสัมปชัญญะทำไปพร้อมกันเลยอย่างนี้หาจะเข้าปึ๊บมาหยุดหาจะออกไปสุดก็หยุดซะก่อนไม่ให้มันเข้าร้องเข้ามันออกไม่เอาให้มันเป็นจังหวะเข้าไปสุดหยุดออกมาสุดแล้วก็หยุดแล้วก็ออกไว้ใหม่นิ่มๆหยุดอย่างนี้ความคิดก็คิดตรงไหนคิดก็ขาดเป็นตอนเป็นตอนไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวนั่งเข้าสติมันจ้องเข้าหน่อยก็จะเห็นลมพัดเข้าไปในรูจมูกแม้แต่ขนในรูจมูกเนี่ยปิวแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บไม่เห็นนานๆเข้าความคิดระงับลงเกิดอาการรู้สึกมากขึ้นหนักขึ้นเย็นขึ้นอาจจะเย็นขึ้นเนี่ยอาจจะเย็นขึ้นไปในหัวแล้วบางทีก็เริ่มไตในหัวชักๆเป็นตัวไตหลังจากนั้นมันก็ถ้ามันเร็วเกินกว่านั้นมันจะแน่นขึ้นไปมันจะเย็นเย็นเหมือนใส่หมวกเต็มหัวทีนี้ถ้ามันเป็นแบบใส่หมวกมีนะถ้าจ้องดีๆดูไปมันจะแน่นต่อมาเหมือนกับใส่หมวกเหมือนใส่หมวกกันน็อกเลยแน่นพอนั่งทำความเพียรดูลมหายใจเนี่ยเหมือนมีหมวกใส่หมวกแน่นตรงนั้นอาจจะไปรำคาญมันบางทีมันจะหนักข้างบางทีหนักข้างขวาบางทีหนักข้างซ้ายถ้ามันหนักอยู่ตรงข้างซ้ายเนี่ยคุณลองเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปข้างในเพ่งจากข้างในออกข้างนอกเพ่งจากข้างนอกลงข้างในเพ่งไปเพ่งมาถ้ามันหนักไม่ทั่วกันหรือบางทีพยายามเพ่งเฉลี่ยให้มันเต็มบางคนมันถนัดซ้ายถนัดขวาถ้าเราเพ่งไปถ้ามันอยู่ทางซ้ายเนี่ยเพ่งเข้าเพ่งออกเพ่งเข้าไปข้างในเพ่งออกข้างนอกเบาๆดูไปดูต่อมามันก็จะไต่ไปจนเต็มแล้วบางทีมันอาจจะเห็นของเก่าความหลังในรู้สึกว่าเหมือนมันเก็บอยู่ข้างนี้มากๆพอสงบปั๊บมันจะคืนไปนู่นไปเห็นภาพที่เราเคยผ่านมาในอดีตตั้งแต่ตอนเด็ก คำพูดของพ่อของแม่ของพี่ของน้องเหตุการณ์ตามทุ่งท่าป่าเขาตามไร่ตามนาเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันจำได้เจ้าบางทีหลับไปฝันประหลาดฝันไปเห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นบ้านช่องห้องหอซึ่งไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ปัจจุบันเป็นพ่อเราแท้ๆแม่เราแท้ๆเป็นพี่เป็นน้องบางทีเป็นเมียเป็นผัวซึ่งเราไม่เคยมีเมียในขณะนี้แต่ฝันว่าเรามีลูกเรามีผัวบางทีเป็นผู้หญิงแปลกประหลาดอันนี้ของเก่าในอดีตเรียกว่าขันในอดีตที่จิตมันเก็บไว้อยู่ในจิตไร้สำนึกมันไม่ได้หายไปไหนความละเอียดของจิตมันย้อนบางทีเราเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะฝันว่าเป็นผู้หญิงมีลูกหาบกระดอนค้อนกระตาเฮ้ยจะไปขับกระตือคือว่าโอ้ยยังจะเป็นอีกเด้อเวลาจะหยาดมันเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีอาจจะฝันเป็นผู้ชายบางทีฝันเห็นพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเป็นคนละคนไปเป็นคนละคนบางทีเห็นคนนี้เป็นผู้หญิงเห็นคนนี้เป็นผู้ชายไปมันเป็นของมันเองจิตใต้สำนึกเขายังเก็บไว้อยู่เพราะนั้นความสงสัยว่าเอชาติก่อนมีหรือไม่ชาติหน้ามีหรือไม่พอมาถึงจุดระดับนี้มันจะเริ่มสรุปของมันเองว่าโอ้ไม่แปลกประหลาดไม่แปลกประหลาดเลยเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาว่าสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ามีอยู่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีสมณพราหมณ์ผู้ทำผู้รู้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้ามีอยู่อะไรพวกนี้พอมาถึงตรงนี้เราก็ไม่แปลกประหลาดว่าเอสมณพราหมณ์กิ๊กก๊อกอย่างเราเนี่ยมันก็ทำท่าจะรู้เหมือนกันมันจะคิดขึ้นมาเองเออสิ่งที่ไม่เคยคิดเคยอะไรไว้ก่อนทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีมันถ้ามันมาเน้นทางนี้ทางขวาดูเถอะเพ่งเข้าเพ่งออกเพ่งมันกระจายไปมันหนักทางนี้เพ่งมาทางนี้นานๆเข้ามันก็จะเริ่มเบาถ้ามันเบามันเย็นเข้ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนนี้จะโล่งของสติปัญญาจดจำเย็นซ่าเข้าไปในสมองเหมือนล้างเหมือนเอาสมองออกมาล้างที่เขาบอกสมัยก่อนคอมมิวนิสต์ว่าล้างสมองล้างสมองเรามาทำสมาธิเนี่ยมันล้างสมองเลยเนี่ยนี่ก็มาล้างสมองเจ้าของมันล้างได้ไปหอดบนหนึ่งคันโอ้มันทำให้เย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้นี่อาบอะไรอะไรมันโล่งโถงไปหมดไปถึงจุดนั้นมันมีความสุขมันมีความสบายมันไม่ได้คิดเป็นเวรเป็นภัยแก่ใครถ้าเอาจิตชนิดนั้นมาเพ่งดูความรู้สึกในขณะนั้นก็ยิ่งละเอียดยิ่งปล่อยยิ่งวางยิ่งว่างดูสิ่งที่ท่านว่าจิตว่างจิตว่างสุญญตาวิหารมันก็มีไม่ใช่มันไม่มีมันก็มีจริงๆแต่มีในสิ่งไม่มีในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นเองตัวสัญญาตัวผู้รู้อะไรมันก็มีอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราก็ฝึกของเราค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปกลัวมันความคิดเมื่อวานนี้วันก่อนๆนู่นเราได้พูดว่าความคิดเราทำยังไงกับมันที่บอกว่าทเวทาวิตกะแยกความคิดเป็นสองนั้นแบบคิดดีอย่างนี้คิดชั่วอย่างนี้แยกออกมากองไว้กองไว้ไอ้คิดชั่วนี่อันตรายถ้าจัดการกับมันให้มันบรรเทาเสียให้มันตั้งอยู่ไม่ได้ส่วนคิดดีนี่มันไม่ค่อยอันตรายแต่ว่าถ้าคิดมากแล้วมันจะเหนื่อยร่างกายเหนื่อยจิตใจก็จะล้าสมาธิก็จะเคลื่อนหลังจากนั้นมันก็จะคิดไปหาทางคิดชั่วมันไปเองทีนี้เราก็มารีบรู้จักความคิดเรียกว่าสันฐานวิตกรู้จักทางมันเมื่อวานเราพูดว่าทำอย่างไรย้อนสอนมันอย่างไรตอกลิ่มมันอย่างไรไม่อยากดูหน้ามันหลับตาไว้อย่างไรเบือนหน้าหนีอย่างไรวิ่งมันไม่ดีเดินมันไม่ดีมันเหนื่อยยืนเนี่ยก็คือพยายามย้อนสอนทดความคิดถ้ามันคิดไม่หยุดไม่หย่อนก็คิดย้อนก่อนที่จะคิดเรื่องนี้มันคิดเรื่องอะไรมันคิดเรื่องอะไรมันคิดเรื่องอะไรย้อนไปย้อนมาให้มันหลงทางกันหรือถ้ามันเริ่มคิดเรื่องนี้สังเกตว่ามันเริ่มคิดเรื่องนี้แล้วมันจะไปลงเอยเรื่องอะไรให้รู้จากทางเดินของมันเรียกว่าสันฐานวิตกมันคิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะไปลงเอยเรื่องนู่นสังเกตละเอียด ละเอียดมากดูเรื่องจิตของตนเองเออถ้ามันคิดเรื่องนี้มันจะไปลงเรื่องกามอารมณ์พอมันโผล่เรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเรารู้ทันทีเลยปัดมันทิ้งท่านบอกว่าเหมือนคนเลี้ยงโคมึงคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายควายมันกินหญ้าตรงนี้มันจะไปกินน้ำที่ไหนทุกวันเราไปดักอยู่ตรงนู้นถ้าเป็นการเลี้ยงควายก็มันกินหญ้าตรงนี้อิ่มแล้วมันจะไปกินน้ำตรงนู้นมันจะไปนอนแช่น้ำตรงนั้นเรารู้จักทางมันก็ไปคอยมันอยู่ตรงนู้นคนสมัยใหม่มันบ่เคยไปเลี้ยงผมหัวใจมันเคยเลี้ยงให้มันกินหญ้าแล้วนี่มันไปหันจังนอนมันจะไปนอนน้องน้ำน้องนั่นไปนั่งถ่ายจะฝนขึ้นปลายไม้ถ่ายจะฝนจิตนี่ก็เหมือนกันพอมันเริ่มคิดเรื่องนี้รู้เลยว่ามึงจะไปนู่นมึงจะไปลงเรื่องนั้นมึงจะพากูไปนั่นไปดักคอมันแหมให้มันได้หน้าความคิดนี่ดุมันก็ได้แหมมันเศร้าอันนี้เลยพอท่านกดมันได้เนี่ยมันไปรีบรีบม้วนไปน้ำมันย่องย่องไปพอท่านได้เครื่องพันสาผัดซิกไปหลายเถื่อเลยเนี่ยมันบวชก็เลยเอาให้ดีๆอย่าประมาทปัญญาอย่าประมาทตัวผู้รู้นี่หลังจากนั้นให้ตามรักษาความจริงยามใดมันวุ่นวายมันเป็นทุกข์อย่างไรลมหายใจเป็นทุกข์อย่างไรความอึดอัดขัดเคืองเกิดปฏิฆะเวทนาทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันดับไปอย่างไรดูมันเข้าไปตามรักษาตัวนี้ปวดแข้งปวดขาหนึ่งถ้าดูให้มันเป็นนะมันไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับมันมันจะหายมันเองมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไอ้ผมเนี่ยมันแห่งขาหักตัวมันยังจะบอกปวดก้มรู้เข้าไปในอาการที่มันรู้ตามธรรมดาสัญชาตญาณมันรู้อยู่แล้วว่าปวดว่าเจ็บทีนี้เราก็มาทำภาวิตญาณพัฒนาภาวนาพัฒนาตัวรู้ตัวนี้เข้าไปรู้ไอ้ความรู้ที่รู้เองโดยธรรมชาติสัญชาตญาณคือความรู้เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปตั้งใจแล้วก็มาสร้างภาวิตญาณพัฒนาความรู้เข้าไปในตัวรู้อย่างสมมติว่ามันเจ็บมันปวดรู้เข้าไปในตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บรู้ว่ารู้ว่าเจ็บรู้เข้าไปในตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าปวดมันหลุดป๊อกๆออกมาถ้าเราเข้าไปรู้ตัวการผู้รู้มันหลุดป๊อกออกมาโอ้ยแปนตอดตอตอดเบิดหั่งขึ้นมาหูหูหูหูหูหูมันหลุดป๊อกหลุดป๊อกหลุดป๊อกหลุดป๊อกหลุดป๊อกมันหลุดออกมาแล้วมันก็มีแต่บวมมันอยู่ใกล้ๆแต่พวกเรามันไปวิ่งไปไกลเกินอาจจะสาลีแล่นเลยไปมันอยู่บนไดโนมันอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกันมันนั่งคอยดูเวลาปวดรู้เข้าไปในตัวผู้รู้ผู้รู้ว่าปวดมันหลุดจากโน่นอันเดียวกันนั่นเองแต่ทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะฉลาดพระพุทธเจ้าว่าทุกขันเจเวทนังเวทยะมีติปชานติเธอเสวยเวทนาเป็นทุกข์ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นทุกข์หลังจากนั้นวิสังยุตโตนังเวเทติเธอพลากจิตจากการเสวยเวทนานั้นตรงนี้ใกล้ๆนิดเดียวแต่เมื่อกับไกลสุดขอบฟ้ามันละเอียดวิสังยุตโตนังเวเทติเธอเสวยเวทนาอยู่ก็พลากจิตนั้นเสวยเวทนาส่วนกายก็กายไปจึงบอกว่ากายัสสะปรันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดเพียงแค่กายก็ทราบชัดว่าเวทนานี้สุดลงเพียงแค่กายอย่างมันเจ็บมันปวดมีอะไรมากัดมาต่อยคิดเนี่ยเรารู้เข้าไปในตัวผู้รู้ผู้รู้ว่าเจ็บจะรู้เลยว่าเออเวทนานี้จะจบลงเพียงแค่กายไม่ตายแต่ถ้ามันจะตายก็ยังรู้เข้าไปอีกชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นที่สุดแห่งชีวิตก็รู้แม้กระทั่งตายมันเจ็บมันปวดปวดไปตัวเจ็บตัวปวดตัวตายตายไปตัวผู้รู้ว่าตายก็ผิดก็เลยดูอาการตายเหมือนดูคนอื่นตายเหมือนไปจ้องดูคนอื่นกำลังจะตายนะเพราะนั้นตัวนี้ไม่มีฤทธิ์มีเดชนะไม่หอมหวนทวนลมไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเป็นศิลปะในการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตเป็นศิลปะในการตายตายยังมีศิลปะด้วยบัดโมเมนต์ตายโง่ๆ ต้องฝึกไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้จึงบอกว่าสัจจาอนุรักษ์เขยะตามรักษาของจริงคือทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์เนี่ยตามดูมันพ่อคูณมันจาคามนุโภหะเลยพ่อคูณจาคะพ่อคูณการสลัดออกอารมณ์ใดที่เราติดเราค้างสลัดออกไปรีบสลัดออกมันติดใหม่ก็สลัดอีกมันติดมันก็สลัดอีกอยู่นั่นน่ะยิ่งสลัดออกไปได้เท่าไหร่ความสงบความว่างโปร่งโล่งโถงสบายก็ยิ่งมีมาแล้วก็ศึกษาว่าโอ้อันนี้มันเกิดหลังจากเราปล่อยอารมณ์นี้เราปล่อยอารมณ์นี้พอเราปล่อยปั๊บมันเกิดสันติขึ้นมาเกิดความสงบขึ้นมาเรียกว่าสันติเมวะโสสิกเขยะศึกษาสันติศึกษาความสงบให้ดีๆว่ามันเกิดขึ้นมาหลังการปล่อยปั๊บตัวนี้มันไม่โลดโผนไม่โด่งดังแต่เชื่อว่าเก่งเป็นฤทธิ์ของพระอริยะเป็นฤทธิ์ของอริยะการรู้จักจิตใจผู้อื่นไม่เก่งเท่ากับรู้จิตใจตนเองเพราะจิตใจของผู้อื่นไม่ได้ทำให้เราไปขึ้นสวรรค์ไปตกนรกไม่ทำให้เราสุขเราทุกข์อยู่ที่ใจของคนอื่นมันอยู่ที่จิตใจของเราชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโสวัตติกโนอัตภาพชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งหมดล้วนอยู่ในจิตเราดวงเดียวพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่เธอไม่รู้จักจิตใจของผู้อื่นของสัตว์อื่นนั้นไม่เป็นไรแต่การที่เธอไม่รู้จักวาระจิตของเธอนี่สิจึงเป็นเหตุให้เธอต้องตายต้องเกิดอยู่แล้วเราในวัฏสงสารนี้หัวใจเพื่อนมันจะไปถูกตื่มสำนักผมบ่าสมมติว่านั่งอยู่น้ำกันเนี่ยผู้นี่สร้างน้ำหนาเข้าวัดเนี่ยเข้าก็เกินหัวใจเขื่อนก็สร้างตื่มมันเดี๋ยวมันเนี่ยสองแรงไม่อยากจะเห็นหน้ามันไว้อยู่ดีๆมันเกลียดเราถ้าเกิดผู้ใดเกิดชอบเราขึ้นมาสมมติว่าไปนั่งอยู่ตรงนี้ไปพบใครสักคนหนึ่งยิ่งเป็นเพศตรงกันข้ามมาเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาคนนู้นไปอย่างนู้นสองแรงเลยวันเนี่ยไปของห้องบ้านเนี่ยพะเยาว่าเข้าไปโมหูจักมันดีที่สุดเสยเตยเว้ยเนี่ยเขาคิดนกให้ตายอยู่ทุกลมหายใจเรายังยิ้มเฉยไม่รู้เรื่องเลยแต่รู้จักจิตใจเรานี่ให้มันดีๆตัวนี้สำคัญอย่าให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาได้มันจะมีนิโรธอยู่ตรงนี้นิโรธแปลว่าไม่มีที่ตั้งอยู่ได้ไหลหนีหมดเลยเพราะนั้นฝึกนะตัวนี้อย่าประมาทมันขึ้นยังหูไปนอนเบิ่งก็ได้บ้านในความเพียรนั่งเบิ่งนอนเบิ่งยืนเบิ่งเดินเบิ่งเดินจงกรมดูความคิดตนเองอันนี้โอ้ยไปนอนให้มันขึ้นถ่วมหัวอยู่โถโถโยไปถ่ายได้ไปนั่นออกพรรษาแท้ว่านับนิ้วมือถ่ายอยู่พันนี่มันขึ้นไปบนบ่ของเมื่อคิงบ่เป็นถ่ายได้ไปเป็นนักเลงพมจันนักรบทางธรรมฮัดเป็นนักรบเขาลบทางโลกเขาลบทางธรรมแห้งลบนักเลยเนี่ยโลกกำลังวุ่นวายเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหากำลังพากันหลงไหลอยู่มัวเมาอยู่ไฟกำลังไหม้หัวอยู่พวกเราเป็นนักรบรบเติมขึ้นมาหลบกับมันเอาให้ดีๆอย่าขี้ขาดหูความขึ้นฝ่าวเหตุให้มันหลงทางตอกลิมออกเหตุจึงได้มันสิหลงทางมันขึ้นลุกนั่งอยู่ลุกยางไปโดนเติมก่อนที่คิดเรื่องนี้มึงลุกอยู่มึงนั่งอยู่มึงคิดจังได้ตอนนั่งตอนลุกขึ้นมันคิดจังได้ในคิดไล่กันไปกันมาให้มันหลงทางเรียกว่าให้เห็นสันฐานวิตกดูทางเดินของมันมันก็หลงทางก็สงบลงแล้วนี่ฉลาดแล้วก็จะเห็นว่าการเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็คือการดับลงแต่ละครั้งความรู้สึกใดๆทั้งปวงอยู่ตรงนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นของมันเองมันกระทำไปนี่แหละฝึกไปอย่าดูถูกตนเองนะส่วนมากเรามักจะดูถูกตนเองว่าเป็นไปไม่ได้กัลยาณังวาวัตโพสัคคิท่านพระพุทธเจ้าท่านพูดดีนะท่านว่าท่านมีความสามารถอาจจะเป็นไปได้ในทางดีงามเนาะอัตตาหิอัตวิหิญญติแต่ท่านดูถูกตนเองเสียแล้วดูถูกว่าท่านฉันทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ฝึกของเรามาอย่างเนี้ยเอาเวลาของเราล่วงเลยมา 6:13 นาทีก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นนักรบที่เกรียงไกรไม่ใช่นอนให้กิเลส ตบหัวขี่คอจงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมวินัยในวัฏสงสารนี้มีความเจริญอาจหารแก้วกล้าเป็นสุวีโรบัณฑิตผู้เต็มไปด้วยความแก้วกล้าอาจหารที่จะประจัญบานกับกิเลสได้อย่างไม่พลั้นพรึงด้วยอนุภาพแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญงอกงามในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกเมื่อทุกยามทุกท่านทุกคนเทอญ